راه بهروزیست. اتحاد اتحاد رمز پیروزیست. صلح و آزادی جاودان بر همه جهان خوش باد. یادگار خون عاشقان ای بهار ای بهار. نگاهی خواهم داشت به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. تمدید قرارداد بازداشت 4 مظنون قاچاق تجهیزات نظامی به ایران در هلند. ابراز نگرانی عمیق بریتانیا به آزمایش سانتریفیوژهای جدید در ایران. گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده به بحث درباره تحریم احتمالی ایران ادامه میدن. گروهی از هنرمندان و روشنفکران ایرانی در خارج از کشور خواستار تلاش دبیر کل سازمان ملل برای آزادی جعفر پناهی شدند. آقای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نسبت به بروز بحران‌های اجتماعی در سال جدید هشدار داد. عفو بین الملل میگوید کشورهایی که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند نباید به شورای حقوق بشر رأی یابند، از جمله جمهوری اسلامی ایران. سومین جلسه محاکمه 7 رهبر زندانی جامعه بهائیان امروز شنبه در تهران برگزار می‌شود. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران دست به اعتصاب قضا زده است. انتقاد رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا از سیاست اتمی ایران. دولت موقت در قرقیزستان تشکیل شد و روسیه آن را به رسمیت شناخت و رئیس جمهور آن کشور فرار کرد. مخالفان دولت تایلند یک شبکه تلویزیونی را اشغال کردند. ارمنستان میانجیگری ایران را در مسئله قره‌باغ نپذیرفت. امضای پیمان استارت 2 به وسیله رؤسای جمهور کشورهای روسیه و آمریکا. در سقوط یک هلیکوپتر آمریکایی 4 نفر کشته شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی 3 کوهنورد آمریکایی زندانی را به جاسوسی متهم کرد. انتخابات پارلمان بریتانیا 1 ماه دیگر برگزار می شود و امکان عملیات تروریستی در جریان بازی‌های جام جهانی فوتبال در آفریقا توسط القاعده و گزارش‌هایی در زمینه علی بیکس نیازمند درمان فوری در بیرون زندان دارد. در آوردن گمنام‌ها از گمنامی، مصاحبه‌ای درباره زندانیان گمنام، گامی بزرگ برای صلح جهانی، مصاحبه منصور فرهنگ با صدای آلمان، انقلاب در انقلاب، پیوند مردم، اپوزیسیون و ارتش در کشور قرقیزستان، مصاحبه مرداد درویشپور با رادیو فردا. ما در ادامه برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورها مطالب متنوع دیگر در مورد جامعه دانش و فناوری توسط خانم فیروزه، مجله ورزشی، داستان انقلاب ایران قسمت 18، ستاره زرین آمودریا سرگذشت زرتشت به روایت علیرضا میبودی، آقای سیمونسن شهردار سابق آهوس و همچنین خانم دورته مسئول سالمندان شهر آهوس، میمانان انجمن سالمندان ایرانی روز پنجشنبه گذشته در تافتگان بودند که در این زمینه گزارش کوتاهی خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. Thank you. وقتی تو را میبینم انگار دارم توی بارون راه میرم، اما اینطور نیست. من مات ایستادم و باران هم نمیبارد. ای کاش به تو نگفته بودم دوستت دارم تا در دنیای دروغ تو باشم. آنچه در قلب گرم من یخ زده است، حتی آفتاب زرتاب هم نمیتواند با آن گرمی ببخشد، نام توست. نمیدانم در دنیای بزرگ چه چیز از تنهایی بدتر است. در تنهایی از تو نوشتم، از تو سرودم و نام تو را زمزمه کردم. آنچه بر من میگذرد نمیتواند بر تو هم بگذرد. من گل سرخ را با عشق تقدیم تو کردم، به تویی که حتی معنی در باران مات بودن را نمیدانی. من گل سرخ را با عشق تقدیم تو کردم، به تویی که حتی معنی در باران مات بودن را نمیدانی. درود بر شما، به شما همه هموطنان در سراسر جهان که دل به مهر ایران دارید. حالتون چطوره؟ به جرأت قسم در مقابل خدای ایران که قلب همه شما جای دیگر است. سراسر تاریخ ایران جز تلاش و کوشش ملت ایرانی برای تأمین زندگی مادی چیزی دیگر نیست. این سرگذشت چندین هزار ساله نیاکان ما را روشن می کند. همه ما می دانیم آنچه امروز پیش می آید چیزی از دیروز، پریروز، پس پریروز و پریروز هاست. حوادث جهان مانند زنجیری است که نمی شود اونها رو از هم جدا کرد. برای همین است که برای ما مهم است که از آنچه بر پدرامون گذشته بدونیم. اگر ندونیم نمی تونیم آینده رو بسازیم، مخصوصا در شرایط امروز جهان. حقیقتیست امروزی عده نادان هر طور که دلشان میخواهد کسی را بزرگ و کوچک میکنند یا کسی را بدنام، اما نمیدانند تاریخ بالاتر از این حرفاست که به دوستی و دشمنی آلوده شود. کاری از این زشتر نیست که کسی بخواهد حق و حقانیت را بفریبد. اینک دانشمندان جهان تعصب ورزیدن در تاریخ رو زشت می دانند، چه بسا بت‌های بزرگی را در همین زمان شکستند، چه بسا مردان گمنامی را نام‌آور کردند. امروز دیگر جایی هیچ گونه سخن نیست که تاریخ در پرورش ملی و خصال مردان دوستداران میهن، سرزمین و نیاکان بالاتر از همه دوستداران فرهنگ و سنن و ملی و نژادی بهترین و برترین وسیله است. تاریخ ملت ایران رو باید از قاجار شروع کرد، بهترین دورانی که میتوان برای سازندگی تلاش کرد. وقتی گنجوی میگوید همه عالم تن است ایران دل، همه عالم تن است و ایران دل. در قفقاز، در کشورهایی که قبل ایران بودند امروز نیستن، در کتابهای درسی بچه های بیگناه و معصوم تاریخ مربوط به اجدادشان را جهل می کنند. البته هستند دانشمندانه که دلسوزانه جلوی این دروغ ها را می گیرند، اما نسلی با دروغ پرورش می یابد. در کتاب درسی نوشته که گنجوی در گیروس آباد به دنیا آمده. گی یکی از سرداران روسی است که بعد از اینکه گنج از ایران جدا شد، این نام را به روی آن محل تولد گنجوی گذاشتند. یا ادعای کویت درباره ابن سینا، یا ادعای ترکیه در مورد مولانا، اما هیچ کدام نمی نویسند که از 5 کتاب خمسه گنجوی کدام به زبان ترکی نوشته است. چه کتابی گنجوی مولوی به زبان ترکی نوشتند؟ آیا ابن سینا این مسائل برای ما روشن نیست؟ پس از این جهل تاریخی به نسل‌های آینده خود ضرر می‌رسانند. امروز دانشنامه ایرانیکا در 40 جلد که 15مین جلد در حال چاپ است فقط به زبان انگلیسی است، به یاری استاد بزرگ یار شاطر. استادان دیگر به قول استاد جلیل محمدخواه حتما در آینده ایشان را به کشور دیگر نسبت می‌دهند. این جهل تاریخ که بیشتر از طرف روسها به کشورهای استقلال داده رسیده، جهل تاریخ از طرف کسانی است که می‌خواهند به منابع خود برسند. حتی در قفقاز کتاب‌هایی درباره نوروز نوشته شده که همه آن در دوران روسیه جعل شده است. همیشه در مقابل فرهنگ و تاریخ باید به جای اسلحه فلزی اسلحه پنبه‌ای را در دست داشت تا در دهان آنان گذاشت، مانند شخصی که ما در ایران داریم. ناصر پورپیرا خیانت به نسل آینده ما را کرده است. کار ما این است که از همین جا بریم توی سایت و از او بپرسیم، البته با احترام، این نادان، این نادانی تا کی؟ چون نادان مردن یعنی حیوان مردن. من در گذشته قرارداد گلستان، ترکمنچای، قراردادهای دیگر رو کامل براتون خوندم و در آرشیو دارم. اگر فرصتی در آینده براتون داشتم تکرار میکنم، اما امروز یک اشاره کوتاه به این دو قرارداد ننگاور دارم. ما باید بدونیم تعصب دشمن جان و مال و ناموس است. یکی از استادان دور از تعصب و بی‌طرف، استاد سعید نفیسی است که واقعا ستاره‌ای است در تاریخ ایران. ایشان تاریخ ایران از 1274 یعنی 180 سال تاریخ ایران را نوشتن. کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر از سعید نفیسی. مطالبی که من خدمتتون میخونم اگر اونا با واقعیت ذهن خودتون مطابقت میبینید، شکی در اون ندارید، به فرزندان خودتون منتقل کنید. کم دانستن انسان، انسان را رنجور و بیمار و خسته از زندگی میکند. هر روز دانستن، بیشتر دانستن به انسان عمر طولانی سلامتی عطا میکند. ما باید به عنوان والدین محیط شاد برای بچه هامون به وجود بیاریم، براشون عمر طولانی آرزو کنیم. یک دانشمند روانشناسی میگوید کودکانی با استعداد میشوند که مرتب با والدین خود صحبت میکنند، حتی وقتی بچه در شکم مادر است. بیشتر به فرزندان خود باشیم، به آنها بیاموزیم. ما مطالب دیگر در خدمتتون هستم. ایمان و سرگشتگی ما بین احمد و مسیح قوقایی برپاست. این به ناقوس میزند و آن از آن فریاد میدارد. هر یک دین خود را تایید میکنند. کاش میدانستیم کدام بر حق است. مقاله از آقای مهدی عقیلی. دو جوان ایرانی، میسن و مشتبه، که جدیدن از دین اسلام به مسیحیت گرویدند، صحبتی داریم با آنها گوش میکنیم. نظر این دو جوان نظر من نیست و هرگز قصدی برای تبلیغ دینی هم نیست، اما اسلام ستیزی، اسلام گریزی را میتوان یکی از پدیده های بحث انگیز جهان معاصر اسلام دانست. همه ما میدانیم آنچه ما در 20 سالگی میاندیشیدیم امروز قبول نداریم، آنچه امروز قبول نداریم در 30 سالگی هم نداشتیم. جهان در حال پیشرفت است و با پیشرفت افکارها تغییر پذیر می شوند. حرف این دو جوان نمی تواند عقیده ما باشد. آیا می دونید؟ آیا می دونید مورچه نمی خوابد؟ چند نکته درباره درد، داروهای سرطان پروستات خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد. نقاشی با شراب، افزایش مصرف میوه و سبزی تأثیر کمی بر کاهش سرطان دارد. نوجوانها به خصوص 14 ساله بیشتر از گروه های سنی دیگر خطر می کنند. برابری جنسیتی در فضا، از 4 زن فضانورد یک خانم ژاپنی آماده پرواز است. آرزوی قلبی ما این است که هموطنان در سراسر جهان موفق و پیروز و سلامت باشند و به زندگی پر از صداقت و صبر و شکیبایی اجدادشون احترام بگذارند و راه انسانهای مبارز رو برای همه جهان می جنگند ادامه بدن. بهترین کلامی که می شود در مقابل این انسانهای خوب گفته شود این است: چقدر شما رو دوست دارم و برای ادامه روز دیگر از تو نیرو می گیرم. با این نیرو برای دوستی دست همه هموطنانم در سراسر جهان را می فشارم. سبز باشید مانند بهاران. قسم به عشقمون، قسم همش برات دل واپسم. قرار نبود اینجوری شه،

دولت روسیه چندی تن از افسران کارآمد خودش رو به جنگ با ایران فرستاده بود، مانند پرنس تسی تسی آنف، کند گود آویچ، تور ماسف و کاتلیا روسکی. در همه زمان مرتضی قلی خان، برادر آقا محمد خان که در اول سلطنت از او رنجیده بود، از ایران فرار کرد و رفت و به پیترزبورگ از سال 1211 در پناه دولت روسیه زندگی میکرد و به واسطه خشمی که نسبت به دربار تهران داشت، پنهانی با ارتش روسیه در قفقاز، ارتش روسیه را در قفقاز یاری میداد. نتیجه این همون شد که پرنس تسی تسی آنف کشته شود. گلاسلوب که فرمانده عده دیگر بود، شهر دربند رو محاصره کرد و این محاصره به ضرر ایران تمام شد، چون این شهر حکم دروازه خزر را داشت و سوائل مرتفع آن را به نواحی آذربایجان و مغان وصل میکرد. محاصره این شهر در عملیات نظامی برای ایران اهمیت داشت. در سراسر این جنگ، ایران برای روبرویی با روسیه تنها نیروهایی که در قفقاز داشت قناعت کرد و سرکردگان اشرف مسلمانان این نواحی را تحریک می‌کردند که با نیروهای خود گاهی با پول با روس‌ها بجنگند. این اختلافات فقط نژادی و دینی بود. کار بسیار دشوار بود. عباس میرزای نایب السلطنه مجبور شد با 20 هزار تن از تبریز رهسپار شود و از رود ارس گذشت. اما چون کاری از دست این عده بر نمی آمد، در همه جنگ ها شکست خوردند. هرچند ایران نیروهای به قفقاز می فرستاد، اما جنگ نتیجه است جز ضرر و زیان به نفع ایران چیزی نبود. چون فتلی شاه غرور فراوان داشت، فکر میکرد که بر روسها پیروز میشود، برای همین خطاهای جبران ناپذیری میکرد. هر وقت دولت روس درخواست صلح میداد، او نمیپذیرفت. علت این بود که به اوضاع عمومی جهان در کارهای سیاسی و نظامی جوابهای سخت و درشت میداد. چون روسیه میخواست از دست ایران راحت شود تا بتواند با خیال آسوده پس از فتوحات ناپلئون به کارهای خود در اروپا بپردازد، به ایران پیشنهاد صلح میداد. تا اینکه نماینده ناپلئون وارد ایران شد و دولت ایران به آنها قول داد، در واقع وعده داد که به روسیه حمله نکند و با او وارد جنگ نشود. از همینجا پیداست که ایران در این کشمکش فدای منابع سیاست فرانسه شد. ناپلئون میخواست نیروهای روسیه را پراکنده شوند تا او بتواند روسیه را از پای درآورد. نتیجه این شد، نتیجه این وعده به نمایندگان ناپلئون باعث شد که ایران در هر جنگی میباخت و بیشتر نواحی ایران را از دست میداد، بدونی که عکس العملی نشان بدهد. چون ما جنگ نمی کردیم، اما روسها به ادامه جنگ می دادند. پس از 10 سال جنگ بیهوده در 1218 تا 1228، 2 اکتبر 1813 عهدنامه گلستان به امضا رسید. این عهدنامه در لشکرگاه گلستان بسته شد. نماینده ایران عبدالحسن ایلچی و نماینده روسیه ژنرال ریتیسچوف فرمانده نیروی گرجستان بود. باعث تعجب است که سفیر انگلیس در دربار ایران موقع امضا قرارداد حضور داشت. در این قرارداد نوشته شده بود از این لحظه هر نواحی که در دست ایران بود در دست ایران بماند و هر نواحی که در دست روسیه بود به دست روسها بماند. توجه کنید، بعد از قرارداد ناپلئون ایران نتوانست از خود دفاع کند. اکثر قفقاز که ایران بود در دست روسها بود و لشکریان ایران و روسیه روز امضای قرارداد هر جا که هستند بمانند تا مرز ایران و روسیه معلوم شود. اما این قرارداد به علت نامعلوم بودن مرزها میان آنها 13 سال صلح موقتی بود. انگلیسی‌ها میانجی بودند تا اختلافات ایران و روسیه حل نشود و جنگی اتفاق بیفتد. متن عهدنامه فرانسوی که در زمان رایج اون زبان نوشته شده فرانسوی بود چنین است: اعلی حضرت، قضا و قدرت خورشید، رایت پادشاه، جام جهان، امپراتور عالی، دستگاه بالای کل ممالک. این کلمات قلمبه سلمبه بود که در کنار در اول قرارداد قرار داشت، نشون میداد که آنها میخواستن قدرت خودشون رو نشون بدن. فصل اول قرارداد بعد از جنگ و دشمنی بین دو دولت، روسیه و ایران، متوقف می شود و به موجب این عهدنامه دوستی بین آنها برقرار می گردد. فصل دوم تمام ولایتی که تا حالا در تحت تصرف و ضبط هر یک از این دولت ها هست همچنان در اختیار آنها خواهد ماند تا مرز تو کشور معلوم شود. ولایت ایران مانند قره‌باغ، گنجه، اوکلای، خائنین، نشین شکی، شیروان، قبه، دربند، بادکوبه، هر جا که از ولایت تالش را با خاکی در تصرف روسیه است، تمامی داغستان، گرجستان، محال شوره گل، آچوغباش و گروزیه، منگریل، آنجزو و تمامی اولکا، اراضی میانه قفقاز و اراضی دریای قفقاز به دریای خزر متصل است، متعلق به ممالک روسیه می دانند. فصل چهارم هر نوع کمک به ایران از طرف روسیه برای دخل و تصرف ایران که امداد می طلبد بین ایران و روسیه مستحکم است، اما اختلافات میان شاهزادگان در ایران ربطی به روسیه ندارد. فصل پنجم در زمان طوفان شکست کشتی ایران و روسیه در سواحل هر کدام رویداد به یاری یکدیگر بشتابند، اما کشتی های روسیه حق ندارند در ایران بمانند، اما در صورت یاری می توانند پرچم دریای خزر را بگذارند و بمانند. فصل ششم اسیرانی که در جنگ ها گرفته شدند از مسیحی تا هر مذهب دیگر ظرف 3 ماه آزاد می شوند و خرج ماهتاج و سرا به آنها داده می شود تا سرحد قراکلیسا بروند تا وکلای آنها آنها را به جای معین ببرند، چون که با رضایت خودشان از هر قومی اسیر هستند به وطن اصلی برگردند. فصل هفتم کسانی که از طرف وکلای صاحب تعیین شدند 10 نفر از شایسته ها را انتخاب کنند و به کارهای هر یک از دولت‌ها را انجام دهند. فصل هشتم درباره حفظ اموال کسانی که در این دو دولت زندگی می‌کنند یا فوت می‌کنند برای فروش آن چگونه باید اقدام کنند. فصل نهم مربوط می‌شود به گمرک اموال تجارت در دو دولت که بسیار طولانی است. فصل دهم حمل و نقل و اموال تجار از دریا و خشکی، پرداخت غرامت برای کالاها و حفظ کالاها. فصل یازدهم درباره مهر و ترجمه و زبان می باشد، اما بخش مهم این قرارداد همون قراردادی است که الچی امضا کرد، ایران قراری که با ناپلئون گذاشت و فعلا با روسیه نجنگد تا ناپلئون بتواند کار روسیه را یکسره کند. بر اثر سرما ناپلئون موفق نشد و روسیه تمام اراضی ایران را به اشغال درآورد. امروز هر کدام از کشورهای جمهوری مستقلی که دارند هر کدام تلاش میکنند به صورتی خود را از زیر سلطه روسیه شوروی امروز آزاد کنند. بگویم از تنم تو که تو جایی و سراپا همه جان روشنم تو وطنم تو بوی باران به شب ستار باران که خوشی و خوشترین به مزاق می بساران وطنم وطنم وطنم ایران همه جانی به تنم وطنم ایران من اگر درود باشم وطنم تو شعر نام بدنم کشه آهه شده بسته یه تنه تو میشه کفت میشه تبیر به بحار دامن تو بدنم بدنم بدنم ایران همه جایی به تنم بدنم ایران بدنم به بودی از من به تو با به عاشقانم که سپردم به پیکر به نسیم مهربانت وطنم وطنم وطنم ایران همه جایی به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو در جان من ایران من ایران من ای مهر تو نامه ترکمنچای در پایان جنگ دوم ایران و روسیه در 22 فوریه 1828 میلادی 5 شعبان 1243 به امضا رسید. در این قرارداد دولت روسیه دولت کامل جهان نامیده شد و به کشورهای دیگر امتیاز داد تا در بستن قرارداد با ایران حتما عهدنامه بین ایران و روسیه را مورد توجه قرار بدهند. ترجمه این قرارداد عهدنامه ترکمنچای چنین است: به نام خدای بسیار توانا، اعلی حضرت بسیار بلند مقام، بسیار نامبردار، توانا، امپراتور و خدایار خداوندگار همه روسیه، اعلی حضرت پادشاه ایران. این همه القاب برای پادشاه روسیه، یه لقب کوچکم برای شاه ایران. ما به حاشیه رفتن این قرارداد کاری نداریم، بسیار طولانی است، اما در اینجا خلاصه ای رو براتون تهیه کردم که خدمتتون عرض میکنم. قرارداد چنین بود که ما هر دو دولت صادقانه خواستاریم که آسیب‌های جنگی را با مخالفت یا میل به پایان برسانیم، هر گونه ناسازگاری در آینده از خود دور کنیم. امپراتور روسیه آقای ژان پاسکیوچ آجودان کل خرد ترتیب پیاده نظام فرمانده سپاه مستقل قفقاز، مدیر قسمت گرجستان، ولایت هاشترخان و قفقاز، فرمانده ناوگان دریای خزر و دارای درجه دوم نشان سنت الکساندر، الماس نشانی به او هدیه داده شده و در آخر اعلیحضرت شاه ایران و اعلیحضرت شاهزاده عباس به نمایندگی خود در ایران برمی‌گذرد. هر دو از این قرارداد را امضا کردند. ماده پنجم: تمام مرزهای که در عهد سابق تابق روسیه بوده ماده های مهمش این بوده، تمام مرزهایی که در عهدنامه سابق جزء روسیه بوده همچنان باقی میماند که مربوط به قرارداد گلستان است، یعنی قلعه‌کوههای قفقاز تا دریای خزر. ماده ششم: تمام جبران فداکاری بسیاری که در جنگ دو دولت در گرفته و برای کشور روسیه خسارت به وجود آورده دولت ایران به عهده میگیرد همه آنها را بپردازد. دولت ایران موظف است به صورت نقد یا اقساط مبلغی را به پول رایج 20 میلیون روبل بپردازد. ماده هفتم: دولت روسیه برای حفظ روابط خود پسر والا مقام شاهزاده عباس میرزا را به شاهنشینی قبول می کند. ماده هشتم: کشتی های روسیه حق بازرگانی رفت آمد در دریای خزر را دارند و به ایرانیان هم در یاری و دستیاری خواهند رساند. دولت روسیه حق دارد با پرچم خود آزادانه در سواحل خزر رفت آمد کند، اما هیچ کشوری دیگر اجازه ندارند. ماده دهم: نمایندگانی که وارد روسیه می شوند می توانند ده همراه داشته باشند. دولت ایران حق انتخاب کنسول را به روسیه می دهد. ماده یازدهم: هر گونه بدهکاری از دو دولت باید تصفیه شود. ماده دوازدهم: 3 سال فرصت برای فروش اموال نامعقول. اما اعلیحضرت امپراتور روسیه حسین خان سردار سابق ایروان و برادرش حسن خان و کریم خان حکمران پیشین نخجوان از این قرارداد معاف هستند. ماده 13 استرداد اتباع دو دولت به که نوشته است که به نفع ایران نمی باشد. ماده 14 اخراج پناهندگان، گریختگان جنگی و متصرفات میان عرص حقی بود که به روسیه داده شد. همچنین دریاچه ارومیه و رود معروف غزل ازون بستر دریای خزر رو مشخص میکرد. همچنین اعلیحضرت امپراتور در این قرارداد پناهندگان جنگی رو که در قره‌باغ، نخچوان، حتی ولایت ایروان در کرانه رود عرس اجازه توقف و سکنا نداده بودند. این شامل خانها، بکها، رؤسای روحانی و ملایان می شود. اما کسانی که نفوذ زیان آوری نداشتند می توانند در این اطراف زندگی کنند. تمام ساکنان دولت ایالت آذربایجان، منظورشون همون اران است که به لشکران روسیه در جنگ آسیب رساندند، می توانند به دولت روسیه بپیوندند و امواج منقول خود را بفروشند. در صورت تخلف در عفو عمومی از عفو عمومی بی بهره می شوند. این عهدنامه اگرچه بسیار طولانی است، اما جایی برای ایران حفظ کشور و منافع اون نامی برده نشده. این قرارداد نشون میده که چگونه ما اسیر قراردادهای ننگاور در گذشته هستیم. اما امروز ایران با 74 میلیون جمعیت در ایران، 4-5 میلیون در خارج، در 1975 که جمعیت روسیه به 78 میلیون میرسد، با ایران امروز برابر میشود. به ایرانی که در آینده، به ایرانی و ایران در آینده فکر کنید چگونه میتوانید در جای قرار بگیرید که این دنیا پیش روی ماست. آینده ایران، پس ما باید تا می توانیم تلاش کنیم. این یه وظیفه ملی است که خیانت گذشتگانی که به ما کردند ما به آیندگان خود نکنیم. روزی چند تا آدم بد اومدن که مام بابای بچه رو به خودشون ببرن، ولی مام بابای بچه از اون آدم بد خیلی زرنگ تر بودن، از دستشون تونستن فرار کنن. بالاخره بچه ها دعا افتادن که مام باباشون رو پیدا کنن، رفتن و رفتن تا خواب اونا رو به خودش برد و بچه ها راشون تو خوابم ادامه دادن تا مام باباشون رو پیدا کنن. It's a great country. A great country. Does it have haters? You bet. Just like the United States has its haters. Iran is a great country. A great country. Does it want a nuclear weapon? Maybe. Do we have one? Does it have a corrupt regime? You bet. But the people of Iran are great people. And if we give them How far are you willing to go and start fighting for a moment of freedom in my Iran. My Iran. My sisters are dying for a moment of freedom in my Iran. My Iran. My people deserve in your life. Long enough they have pushed us to the ground. Now we stand up and fight for our rights. If you really know anything about Iran, you know just what I'm referring to. I'm talking about the majority youth who are the most pro-separation of church and state, forward-thinking, inspired young people I've met anywhere on the planet. No se ti paro, peggio mi cari, ve o mi do, farda ye beta, la vida sol ho, mi dim ye rosi, ve donia ye. برابری جنسیتی در فضا. نتایج برابری جنسیتی به فضا هم رسید. برای نخستین بار 4 زن فضا نورد زن در ایستگاه بین‌المللی فضایی زمین را دور خواهند زد. در میان آنها یک فضا نورد زن ژاپنی است. بدین ترتیب با پرواز او در فضا، نقش سنتی زن و مرد در خانواده‌های ژاپن هم به چالش کشیده شده است. در ژاپن به او فضا نورد مادر گفته می‌شود. ناوکی یا مازاکی دومین زن ژاپنی است که به فضا می رود، اما این زندگی خانوادگی اوست که نگاه را به خانه او در ژاپن جلب کرده است. شوهر خانم یامازاکی مهندس هوا و فضاست و برای مراقبت از دختر 7 سالهشان به کار خود در یک شرکت نرم افزار خاتمه داد تا همسرش قادر باشد به آرزوهای خود برسد. تلویزیون ژاپن تصاویری از آقای مازوکی در حال درست کردن برنج و رخ شستن و که کار متداولی برای مردان ژاپنی به شمار نمی رود. اغلب آنها کار خود را نانآوری برای خانواده می دانند. نزدیک 3/4 زنان با بچه دار شدن از کار خود دست می کشند که تنها تعداد اندکی از آنها به کار باز می گردن. خانم آقای یامازاکی گفتند که برقراری این نظم جدید برای آنها آسان نبوده. حتی در این برنامه تلویزیونی اعتراف کردن زمانی که خانم در آمریکا و روسیه دوره‌های طولانی آموزش فضانوردی می‌دیده به جدایی هم فکر کرده بودند. آقای یامازاکی با فرستاده شدن این سفینه به فضا گفت که از اینکه همسرش در نهایت به آرزوهایش رسید و در هوا در فضا پرواز می کند خوشحال است و به آن افتخار می کند. نقاشی با شراب در تاریخ هنر، بهره بردن از شراب برای الهام گرفتن در خلق آثار هنری امر نادری نیست، اما استفاده از آن برای نقاشی کردن موضوع تازه است. هلان نول نقاش آلمانی چندی است که این جنبه از کاربرد شراب هم در هنر رو کشف کرده است. شاید داستان هلا در لحظه نخست کمی غیر واقعی به نظر برسد، اما او سوگند می‌خورد که حقیقت را می‌گوید. چند سال پیش او کاملا غرق در افکار قلم‌های نقاشی را به اشتباه داخل گیلاس شرابی می کند که کنار رنگ ها و وسایل دیگر نقاشی روی میز قرار داشته و ناخدا آگاهانه با قلم های آغشته به شراب شروع به نقاشی می کند. این اتفاق تولد ایدهی بدی در فعالیت هنری هلا. او می گوید که برخی از انواع شراب سرخ که تیر رنگ هستند الزاماً روی کاغذ رنگ تندی ندارن، اما من کشف کردم که شراب‌های محصول ایتالیا و همینطور شراب‌هایی که در شیلی و آفریقای جنوبی تولید می‌شوند نسبت به شراب سرخ آلمان روی کاغذ نقاشی رنگ تیرتری از خود بر جای می‌گذارند. کارهای هلا با شراب سرخ روی کاغذهای دستساز و بوم نقاشی از رنگ‌های نارنجی بنفش تیره را به طور سایه روشن در بر دارد. او همچنین از شکل ناهموار درخت انگور در کارهای خود بهره می‌گیرد. به طور مثال در برخی آثار خود حروف الفبا و اعداد را با استفاده از مرکب شبیه به شکل ناصاف درخت‌های انگور طراحی کرده است. هلا خود را در این باره توضیح می‌دهد: در حقیقت موضوع محوری در کارهای من ترکیب حروف مرکبی است که اشکال متنوع درخت‌های انگور را تداعی می‌کنند و با رنگ‌های گوناگون شراب است. این آفرینش هنری با شراب برای افرادی که در چیدن انگورها، تهیه و فروش بطری‌های مرغوب شراب شرکت دارند چگونه است؟ آیا دیدن شراب روی کاغذ نقاشی برای آنها ناراحت کننده است؟ آیا این کار به دیده آنها هدر دادن قطرات گران قیمت شراب است؟ پیتر صاحب شرکت تولید کننده شراب یک گالری در شهر هاتنهایم نه تنها در این مورد نظر منفی ندارد، بلکه حتی این خلاقیت هنری استقبال کرده و برای برگزاری یکی از نمایشگاه‌های هلا گالری خود را در اختیار او گذاشته است. هلا در این نمایشگاه کارهایی را به نمایش گذاشته که با شراب‌های تولید شده در شرکت پیتر خلق شدند. پیتر میگوید تأثیر کاملا متفاوت شراب روی کاغذ نقاشی برای من بسیار جالب است. نوع شرابی که ما تولید میکنیم رنگ سرخ تیره دارد، اما روی کاغذ به رنگ بنفش است. یکی از نکات بسیار مهم برای پیتر و هلا خالص بودن شراب‌های مورد استفاده است. به عبارت دیگر مخلوط انواع شراب با هم ممنوع است. بدین ترتیب هلا هر بار تنها از یک نوع شراب برای نقاشی استفاده می کند. او همچنین تمام مشخصات شراب به کار رفته رو در هر تابلو ثبت می کند و در 10 سال گذشته از 1000 نوع شراب مختلف استفاده کرده، در حالی که برای خلق هر تابلو تنها به نیمی از محتوای یک گیلاس شراب احتیاج دارد. ازش نپرسیدم چی بود، نگاش به دنبال چی بود، با من عاشق ولی کن قلب و زبونش یکی بود. الهه ی دل پاکی بود، مثل خود من پاکی بود، آناز بی حد چشاش از همه دنیا شاکی بود. چشم انتظار دل بیقرار، دنبال یار بودی خانوم، خوشبر و رو جن خنده رو، اسمش بهار بودی خانوم، اسمش بهار بودی خانوم. بهار بودی خانوم، اسمش بهار بودی خانوم. بهار بودی خانوم، اسمش بهار بودی خانوم. افزایش مصرف میوه و سبزی تاثیر کمی بر کاهش سرطان دارد. مطالعه درباره ارتباط میان رژیم غذایی و بیماری‌ها نشان داده که خوردن میوه و سبزی بیشتر تاثیر کمی بر حفاظت در برابر سرطان دارد. امیدهای زیادی وجود داشت که با جا انداختن عادات مصرف روزانه 5 وعده میوه و سبزی ممکن است به طور قابل توجهی از میزان سرطان در غرب کاسته شود، اما این مطالعه تازه به روی 500 هزار اروپایی بر مجموعه شواهدی می‌افزاید که این امیدها را تضعیف می‌کند. تیم بین‌المللی محققان تخمین می‌زنند که افزایش مصرف میوه و سبزی تنها حدود 2.5% از موارد ابتلا به سرطان را می‌کاهد. اما متخصصان تأکید می‌کنند که خوردن میوه و سبزیجات همچنان عاملی بسیار مهم در حفظ سلامت جسمی است. سازمان بهداشت جهانی در سال 1990 گفته بود که همه مردم برای جلوگیری از سرطان و سایر بیماری ها روزانه حداقل 5 وعده میوه و سبزی مصرف کنند. این تاکید در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شالوده اصلی تلاش های بهداشت عمومی بوده است. این توسعه رسما از سال 2003 در بریتانیا طی 2 دهه گذشته در آمریکا تشویق شده است، اما تحقیقات علمی هرگز این نظر را که با افزایش مصرف میوه و سبزیجات میتوان به میزان 50% از سرطان ها کاست اثبات نکرده است. مطالعه تازه توسط مؤسسه IPICN که داده های داوطلبان را از 10 کشور را تحلیل کرده تأکید می کند که ارتباط میان مصرف و میوه و سبزیجات با کاهش خطر سرطان ضعیف است. این تیم تحت هدایت محققان دانشکده پزشکی مانساینای در نیویورک در نتیجه گیری خود عواملی چون کشیدن سیگار تحرک جسمی را در نظر گرفت، اما آنها در ژورنال مؤسسه ملی سرطان نوشتند که نمی توانند این اعتماد را مردود بدانند که حتی کاهش اندکی مشاهده شده در زمینه خطر ابتلا به سرطان ممکن است ناشی از این واقعیت باشد. افرادی که میوه و سبزی بیشتر می خورند از بسیاری جهات دیگر هم زندگی سالمتری دارند. در این مطالعه نتیجه گیری شد که در بهترین شرایط ممکن 2 وعده اضافی میوه و سبزیجات در روز می تواند به میزان 2.6% در مردان و 2.3% در زنان از موارد سرطان بکاهد. به نظر می رسد سبزیجاتی که مقوی هستند مفیدترند. در ضمن به نظر می رسد کسانی که الکل زیاد می نوشند بیشترین فایده را از مصرف بیشتر میوه و سبزی در جلوگیری از سرطان مقابل مصرف الکل و سیگار می برند. داده ها همچنان نشان می دهد که میوه و سبزیجات ممکن است محافظ خوبی در برابر بیماری های قلب و عروق باشند، اما این مسئله نیز هنوز به طور قطع ثابت نشده است. لاغر موندن در حالی که ارتباط میان رژیم غذایی و سرطان روشن نیست اکنون چاقی به عنوان عاملی بیماری های شناخته شده است. کارشناسان سلامتی میگن بنابراین خوردن میوه سبزیجات حداقل از این نظر که جاهای غذای پر کالوری را کالوری تری را میگیرد مفید است. علاوه بر صندوق جهانی تحقیقات سرطان میگوید که حتی نباید کاهش 2-2.5% خطر سرطان در اثر خوردن میوه سبزی را نادیده گرفت. دکتر تامسون از این مؤسسه خیریه گفت در بریتانیا یعنی حدود 7000 مورد سرطان کمتر که رقمی قابل توجهی است در بریتانیا این یعنی حدود 7000 مورد سرطان که رقم قابل توجهی است. این گروه در 1997 در گزارش عمده گفته بودند که شواهد قانع کننده از تأثیر محافظتی میوه و سبزیجات وجود دارد. ینینکا از مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا گفت خوردن روزانه 5 وعده میوه و سبزی هنوز فکر خوبی است، اما به یاد داشته باشیم که خوردن میوه و سبزیجات تنها بخش کوچکی از عادات روزمره ماست. کارهای خیلی زیادی است که ما میتوانیم با انجام آنها خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهیم، مثل نکشیدن سیگار، نگه داشتن وزن در حد سالم، کاهش مصرف الکل، خوردن یک رژیم غذایی متوازن و سالم، داشتن تحرک جسمی و رعایت نکات ایمنی در گرفتن آفتاب. بار دیگه خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. امروز شنبه 21 فروردین 1389 خورشیدی برابر با 10 آپریل 2010 میلادی در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. چند لحظه دیگر خلاصه خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما میرسونم و بعد از اون هم گزارشایی داریم در رابطه با مسائل مربوط به ایران. انتقاد رؤسای جمهور روسیه و آمریکا از سیاست اتمی ایران. دولت موقت در قرقیزستان تشکیل شد. بلافاصله روسیه این دولت موقت رو به رسمیت شناخت و رئیس جمهور این کشور فرار کرد. مخالفان دولت تایلند یک شبکه تلویزیونی را اشغال کردند و شروع کردند به پخش برنامه‌های انقلابی. ارمنستان میانجیگری ایران را در مسئله قره‌باغ نپذیرفت. امضای پیمان معروف استارت 2 به وسیله رؤسای جمهور روسیه و آمریکا. در سقوط یک هلیکوپتر آمریکایی 4 نفر کشته شدند در افغانستان. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی 3 کوهنورد آمریکایی زندانی را به جاسوسی متهم کرد. انتخابات پارلمان بریتانیا 1 ماه دیگر برگزار می شود. امکان عملیات تروریستی در جریان بازی‌های جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی توسط القاعده. تمدید قرارداد بازداشت 4 مظنون قاچاق تجهیزات نظامی به ایران در هلند. ابراز نگرانی عمیق بریتانیا و آمریکا به آزمایش سانتریفیوژهای جدید در ایران. گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده به بحث درباره تحریم احتمالی ایران ادامه میدن. گروهی از هنرمندان و روشنفکران ایرانی در خارج خواستار تلاش دبیرکل سازمان ملل برای آزادی جعفر پناهی، کارگردان سینمای ایران که در بازداشت هست شدند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نسبت به بروز بحران‌های اجتماعی در سال جدید هشدار داد. عفو بین‌الملل میگوید کشورهایی که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند نباید به شورای حقوق بشر رأی یابند، از جمله جمهوری اسلامی ایران. سومین جلسه محاکمه 7 رهبر زندانی جامعه بهائیان امروز شنبه در تهران برگزار می شود. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران دست به اعتصاب قضا زده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، از پراگ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که رژیم تهران باید عواقب رفتار خود را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بپردازد. باراک اوباما که با همتای روسی خود در یک کنفرانس خبری مشترک سخن می گفت، افزود ایالات متحده و روسیه معتقدند که رژیم تهران باید عواقب رفتار خود را در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بپردازد و با هم تلاش می کنند تا سازمان ملل تحریم‌های شدیدی علیه این رژیم اعمال نماید. رئیس جمهور روسیه نیز در سخنان خود اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم تهران را ممکن دانست. نمایندگان گروه های کشورهای گروه 6 یعنی 5 به علاوه 1 درباره مناقشه اتمی و برقراری تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی در نیویورک با یکدیگر گفتگو کردند. نماینده آمریکا این نشست را ارزشمند خواند و از ادامه مذاکرات این گروه در هفته‌های آینده خبر داد. نمایندگان گروه 6 یعنی 5 به علاوه 1 در روز پنجشنبه گذشته در نمایندگی بریتانیا در نیویورک درباره تحریم‌های جدید علیه ایران به رایزنی پرداختند. این نشست در سطح سفیران 6 کشور چین، روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد برپا شد. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل در پایان نشست گفت: ما خود را برای ادامه گفتگوها در نیویورک و دیگر پایتخت‌ها در هفته‌های آینده آماده می‌کنیم. سفیر آمریکا تصریح کرد که مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 ارزشمند بوده است. آمریکا می‌کوشد با تصویب قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت سازمان ملل تهران را وادار به پذیرش خواستای جامعه جهانی و ادامه مذاکرات کند. در صورت توافق اعضای دائمی شورای امنیت و همچنین آلمان، دور چهارم تحریما علیه جمهوری اسلامی تصویب خواهد شد. مقامات قضایی آلمان روز چهارشنبه اعلام کردند که یک مرد ایرانی و یک مرد ایرانی آلمانی را به دلیل صدور تجهیزاتی به ایران با هدف استفاده در برنامه موشکی آن کشور متهم کردند. به گفته دادستان‌های فدرال آلمان، اتهام نقض قوانین صادراتی آلمان علیه محسن الف 52 ساله که شهروند ایران است و بهزاد سین 49 ساله که شهروندی دوگانه ایران و آلمان را دارد تنظیم شده است. این تجهیزات شامل یک کوره مخصوص دارای کاربرد در ساخت موشک‌های دوربرد به ارزش 850 هزار یورو است. از این کوره مخصوص میتوان برای پوشاندن اجزای موشک با مواد ضد حرارتی استفاده کرد. در بیانیه دادستانی آمده است که هر دو نفر که روز 24 مارس تفهیم اتهام شده بودند، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر صدور چنین تجهیزاتی را نقض کردند، در حالی که می‌دانستند این تجهیزات برای استفاده در برنامه موشکی ایران بوده است. عفو بین‌الملل می‌گوید کشورهایی که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند نباید به شورای حقوق بشر رأی یابند. سازمان عفو بین‌الملل کشورهایی باید شورای حقوق بشر سازمان ملل را پیدا کنند که حقوق بشر را رعایت می کنند، گفته سازمان عفو بین‌الملل. قرار است مجمع عمومی سازمان ملل روز 13 ماه می حدود یک ماه دیگر به نامزدهای عضویت در شورای حقوق بشر رأی دهند. این شورا 47 عضو دارد که به نمایندگی از 5 گروه منطقه‌ای جهان با اکثریت آرای مجمع عمومی یعنی 97 رأی برای مدت 3 سال برای به آن را پیدا می کند. دوره عضویت 14 عضو این شورا در ماه ژوئن امسال به پایان می رسد و به جای آن باید 14 کشور دیگر انتخاب شوند. منطقه آفریقا 4 نماینده، آسیا هم 4 نماینده، اروپای شرقی 2 نماینده، آمریکای لاتین و دریای کارائیب 2 نماینده و غرب اروپا و سایر کشوران نیز 2 نماینده در این شورا خواهند داشت. جمهوری اسلامی ایران نیز همراه مالزی، قطر، تایلند خود را برای کسب یکی از 4 کرسی منطقه آسیا نامزد کردند. فشار بر زندانیان بهایی برای عکس اعترافات تلویزیونی. ایقان شهیدی و سما نورانی، دو شهروند محروم از تحصیل بهایی در زندان اوین، تحت فشار و بازجویی طولانی مدت برای گرفتن اعترافات تلویزیونی قرار دارند. بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، بازجوی پرونده با تحت فشار قرار دادن شهیدی و نورانی بارها از آنان خواسته در مقابل دوربین تلویزیون اتهامات منتسب به خود را بپذیرند. این در حالی است که پس از گذشت نزدیک به 40 روز از بازداشت این دو شهروند محروم از تحصیل از اتهامات و دلیل بازداشت آنان اطلاعی در دست نیست. این دو تن طی آخرین تماس‌های تلفنیشان از اتهام بازجویی از خود خبر دادند. شهیدی و نورانی در مدت بازداشت یک بار در ایام نوروز با خانواده خود ملاقات کردند. ایقان شهیدی 21 ساله و سما نورانی 20 ساله در 11 و 12 اسفند ماه در کرمانشاه و شیراز بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شدند. همچنین بنا به گزارش ها عصر روز پنجشنبه 19 فروردین مسئولان زندان اوین از ملاقات خانواده صبحانی با فرزندانشان جلوگیری به عمل آوردند. این در حالی است که این فعال حقوق زنان در طول مدت بازداشت خود یک بار با خانواده‌اش ملاقات کرد. صبحانی شامگاه پنجشنبه طی تماس تلفنی یک دقیقه‌ای اعلام کرد که بازجویی از وی به اتمام رسیده است. خانم درسا صبحانی فعال کمپین 1,000,000 امضا در 16 اسفند سال گذشته در منزل پدریش در شهر ساری در استان مازندران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در 11 اسفند نیز نیروهای امنیتی با حضور در منزل این فعال مدنی 20 ساله به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی وی اقدام نمودند، اما به دلیل عدم حضورش موفق به بازداشت وی نشدند. تشدید فشار بر نوید خانجانی و ادامه بازجویی از وی. نوید خانجانی فعال مدنی دانشجویی همچنان در بند متعلق به سپاه تحت بازجویی شدید و فشار برای پذیرفتن اتهاماتی سنگین قرار دارد. از سوی دیگر مسئولان زندان اوین از ملاقات مادر کویار گودرزی با وی جلوگیری به عمل آوردند. بنا به گزارش‌های دریافتی نوید خانجانی در بند متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین هر روز به طور مداوم تحت بازجویی‌های شدید و طولانی مدت برای پذیرفتن اتهاماتی سنگین قرار دارد. به گفته خانواده خانجانی وی در هفته دو بار با منزل تماس تلفنی دارد که این تماس ها در حضور بازجو برقرار می شود. نوید خانجانی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و از اعضای مؤسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی 12 اسفند ماه در منزل پدریش در شهر اصفهان بازداشت شد. وی به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شد و در سالهای اخیر فعالیت‌های چشمگیری را در زمینه ی حق تحصیل انجام داده است. بنا به گزارش جرس، فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران وضعیت زندان گوهردشت کرج را در پی آلودگی شدید و قطعی‌های طولانی مدت و مکرر آب آشامیدنی خطرناک و بحرانی اعلام کردند. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان از صبح روز چهارشنبه 18 فروردین ماه به اعتصاب قضای نامحدود دست زده است. بنا به اطلاع گزارشگران این اعتصاب قضا در اعتراض به شرایط ناگوار معلمان در بند، من جمله رسول بداغی یا بداغی، محمد داوری و هاشم خواستار صورت میگیرد. شایان ذکر است که در حال حاضر 14 روز از اعتصاب قضای رسول بداغی از مسئولان سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در زندان اوین می‌گذرد. محمود بهشتی نیز با اعتصاب قضای کامل خیش به او پیوسته است. بیش از 150 کارگر شرکت صنایع اراک به دلیل عدم پرداخت حقوق 6 ماه اخیر و معرفی تعدادی از آنها به بیمه بیکاری در آستانه بازنشستگی و اجرا نشدن تعهدات کارفرما معترضند و قصد تجمع در برابر نهاد ریاست جمهوری را دارند. پیمان عارف از فعالین دانشجوی زندانی روز سه‌شنبه در زندان دچار حمله قلبی شد و او را با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل کردند. بیش از 160 تن از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار به اتهام مشارکت در مراسم‌های روز دانشجو، اعتراض به هتک حرمت رهبر سابق ایران، بزرگداشت آیت الله منتظری، احکام سنگین و به طور غیابی صادر و تایید شد. کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش میدن که اولین جلسه دادگاه محمد یوسف رشیدی از فعالان جنبش دانشجویی طیف چپ روز دوشنبه 24 اسفند در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به قضاوت پیر عباسی برگزار شد. بنا به گزارش منابع آگاه، دادگاه این فعال دانشجویی بدون حضور وکیل برگزار شده و قرار است جلسه دوم دادگاه روز 12 اردیبهشت برگزار شود. گفتنی است این فعال دانشجویی تا 20 فروردین جهت معرفی وکیل به دادگاه انقلاب فرصت دارد. رشیدی دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه پلی‌تکنیک و سردبیر نشریه فریاد است. وی نزدیک به 2 ماه را در انفرادی به سر برده و سپس به بند 350 منتقل شد. این فعال دانشجوی مدتی را نیز در اعتصاب قضا به سر برده است. محمد یوسف رشیدی 6 آذر ماه با حکم دادسرای انقلاب شهرستان نوشهر در منزل پدریش بازداشت و پس از سپری کردن 2 روز در بازداشتگاه نوشهر به زندان اوین منتقل شد. وی همچنین از سوی کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر مجموعاً به 5 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است. محمد یوسف رشیدی کسی است که هنگام سخنرانی محمود احمدی‌نژاد با پلاکاردی که در دست داشت نوشته شده بود رئیس جمهور فاشیست، پلی‌تکنیک جای تو نیست. آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی وضوء و غسل کسانی را که بهای آب مصرفی خود را به موقع نمی‌پردازند باطل دانست. همزمان چهار آیت الله دیگر نیز که طرفدار خامنه‌ای هستند فتواهای مشابه صادر کردند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران نوشت که شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم از آیت الله خامنه‌ای و چهار مرجع تقلیدی دیگر درباره مشترکان آب و پرداخت قبض‌های آب آنها سوال کرده بودند که این اقدام شرکت آب نشان می‌دهد که روند عدم پرداخت قبض‌های آب در ایران به شدت کاهش یافته است. خامنه‌ای در پاسخ چنین فتوا در پاسخ به این سوالا فتوا داده امتناع از پرداخت قبض‌های آب جایز نیست و وضوء و غسل با آن باطل است و مشترک بدهکار و ضامن آن مبلغ آن است. آیت الله دیگر هم در این رابطه فتوا دادند. آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین در دیدار با گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران موقعیت کشور بعد از انتخابات خرداد ماه را بحرانی توصیف کرد و گفته است اگر چاره اندیشه نشود سال 89 سال بحرانهای اجتماعی خواهد بود. میر حسین موسوی در دیدار با اعضای فراکسیون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مجلس ششم اعلام کرد که پایه‌های اعتبار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در حال فرو ریختن است. وی دروغ را مسئله اصلی ایران دانست. یک گزارش بخش خبری این ساعت رادیو البرز رو به پایان میبرم. وضعیت جسمی علی بیکس عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در اوین وخیم است. درباره وضعیت این فعال مدنی در زندان رادیوی بخش فارسی صدای آلمان دوچه وله گفتگویی با اردشیر زارزاده فعال سابق دانشجویی و سخنگوی این کمیته انجام داده است که چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم و بعد از اون ترانه تقدیم حضورتون خواهد شد و بعد گزارشی داریم از مهمانان انجمن سالمندان ایرانی در شهر آهوس در تافتگان که پنجشنبه گذشته آقای سیمونسن شهردار سابق آهوس و و همچنین خانم دورته مسئول سالمندان شهر آهوس مهمانان انجمن سالمندان ایرانی همونطوری که گفتن در تافتگان منطقه حسله بودن که در این زمینه گزارشی کوتاه خواهیم داشت. زرزاده، گزارش ها که از وخامت اوضاع علی بیکس از اعضای کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسیه، علت دستگیریشون چی بوده و چه خبر جدیدی از این فعال حقوق بشر در دسترس است؟ آقای علی بیکس از فعالان سابق دانشجویی هستند که در طی سالهای گذشته فعالیت قابل توجهی در حوزه‌های دانشجویی و حقوق بشری انجام داده بودند، از جمله در دانشگاه‌های تبریز ایشون به عنوان یکی از رهبران جنبش دانشجویی عمل می‌کردند در طی سالهای گذشته، به ویژه در دوره اصلاحات. همچنین همکاری می‌کردند با کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و به همین خاطر ایشون رو وقتی که دستگیر کردند تحت فشار دادن. اتهاماتش مشخص نبود در ابتدا و دقیقا دو روز بعد از انتخابات، در حالی که به مرور مسئله تقلب در انتخابات داشت روشن می شد، خب ماموران اطلاعاتی امنیتی هم در حال آماده باش بودن و شروع کردن به دستگیری چهره های فعال. علی بیکس هم یکی از همین افراد بود، همینطور ناصح فریدی دیگر عضو کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی که اینها رو مدت ها در زندان نگه داشتن، اما ناصح فریدی آزاد شد و علی بیکس بدون هیچ گونه دلیل مشخصی به 7 سال زندان محکوم شد و همکنون هم در انتظار تجدید نظر خواهی هست. آیا ایشون در حال حاضر به وکیل دسترسی داره برای پرونده قضاییش؟ بله، ایشون به وکیل دسترسی داره، به خانواده خودش هم دسترسی داره، اما متاسفانه در پرونده ایشون وکیل نتونسته اقدامات قابل توجهی انجام بده به خاطر اراده ماموران امنیتی در پرونده ایشون و همینطور دادگاه انقلاب، به خاطر اینکه اساساً اتهاماتی که به او وارد هست اتهامات بی‌پایه‌ای است. به عنوان مثال ایشون متهم است به همکاری با کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی، کمیته‌ای که محل تجمع منافقین هست، در حالی که این کمیته از 10 سال سابقه فعالیت در داخل کشور برخوردار هست و اعضاش مشخص هستند و همواره هم دستگیر و زندانی شدند در ایران و الان هم علاوه بر آقای بیکس تعداد دیگری از اعضای این کمیته در زندان هستند و فعالیت‌های اعضای کمیته هم مشخصا روی مسائل حقوق بشری در حوزه زندانیان سیاسی و عقیدتی هست بر اساس قوانین موجود بین‌المللی. بنابراین این اتهام‌های بی‌مورد رو به ایشون وارد کردن و ایشون رو به 7 سال زندان محکوم کردن و حتی به خود ایشون هم گفتن که شما یک منافقی بیش نیستی در بازجویی‌هاش و بر همین اساس هم به شدت او رو مورد آزار و اذیت قرار دادن و به شدت از نظر روانی تحت فشار قرار دادن. یعنی حضور ایشون در دادگاه‌های نمایشی هم هیچ تأثیری در شیوه رفتار دستگاه قضایی با ایشون نداشته؟ نه خیر، همانطور که در عکس‌ها منتشر شد ایشون چندین بار در این دادگاه‌های نمایشی که دست جمعی فعالین رو در اونجا حاضر می‌کردن دیده شد و تصور ما این بود که بعد از مدتی خب این دادگاه‌های نمایشی تمام خواهد شد و این افراد آزاد خواهند شد، اما می‌بینید که هنوز تعداد زیادی از اونها در زندان هستن بدون اینکه واقعا اینها جرمی انجام داده باشن و الان هم 10 ماه میگذره و بعد از 10 ماه چون دچار عفونت لثه و دهان شده و به شدت از این مسئله رنج میبره، تعدادی از دندانهاش ریخته و خب این عفونت ممکن هستش که شدیدتر بشه. چند نفر از همبندیان علی بیکس که در بند 350 زندان اوین بودن آزاد شدن و این مسئله رو گزارش کردن و به شدت از این مسئله ابراز ناراحتی کردن و ممکن هستش که این عفونت به جاهایی بکش که واقعا زندگی ایشون رو به خطر بندازه. سال گذشته میلادی سازمان عفو بین الملل هم یک بیانیه‌ای داده بود و خواسته بود که آقای بیکس رو آزاد بکنن، همچنین چند تا از فعاله دیگه حقوق بشر رو. آیا دستگاه قضایی به این درخواست سازمان عفو بین‌الملل واکنشی نشون داد؟ اساساً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این نوع اقدامات حقوق بشری توجه نمی‌کنه، اما خب سازمان‌های حقوق بشری تلاش خودشون رو انجام میدن، همچنین نامنگاری هایی رو انجام میدن در مورد وضعیت زندانیان سیاسی و میخوان که به وضعیت اونها توجه بشه. خب من معتقد هستم که تلاش های این سازمان ها بسیار تاثیرگذار هست، اگرچه نهادهای قضایی و امنیتی در ظاهر به اونها بی توجهی نشون میدن، اما تلاش های اینها در سالهای گذشته واقعا در کاهش فشار بر روی زندانیان سیاسی تاثیرگذار بوده و در حال حاضر هم این نهادها همچنان ابراز نگرانی میکنن نسبت به وضعیت مدافعان حقوق بشری که در زندان هستند، مثل آقای علی بیکس، شیوا نظر آهاری، پوهیار گودرزی، عمادالدین باقی، حشمت طبرزدی و آقای کبودوند و بسیاری دیگر. صدام کردم صدام بزن، حالا که من عاشقتم عشقو بده هدیه به من، هدیه من برای تو یه قلب یادگاریه، خیال عاشقت با تو موندن و پایداریه. خودمونیم های عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم های عاشقا عجب عجب بهاریه. خودمونیم های عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم های عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم های عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم های عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم های عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم های عاشقا عجب عجب بهاریه. انجمن سالمندان ایرانی در تافتگان در شهر آهوس روزهای پنجشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر گرد هم جمع میشن و مطالبی همراه با خبرهای از خبرهای برگزیده روزنامه آهوس سرکار خانم مرجان به اطلاع سالمندان ایرانی میرسه و بعضی اوقات هم بازی بینگو بازی میکنن و گفت و شنودی هم سالمندا با همدیگه دارن روزهای پنجشنبه 3 تا 5 بعد از ظهر. اما پنجشنبه گذشته روز 8 آپریل انجمن سالمندای ایرانی در شهر آهوس در تافتگان میزبان مهمانان گرانقدری از جمله آقای سیمونسن شهردار سابق آهوس و همچنین وزیر کشور و اینتگراسیون کابینه قبلی آقای پل نوغوب قاسموسن بود و همچنین خانم دورته لاوتسن مسئول، اگر فامیلی شد درست خونده باشم، مسئول سالمندان شهر آهوس. دیدار آقای سیمونسن و خانم دورته مسئول سالمندان شهر آهوس با سالمندان ایرانی باعث خوشحالیشون شد و گفت و شنودی بین اونها با سالمندان گرامی ایرانی من انجام شد که گزارش کوتاهی از این گفت و شنود رو برای شما انتخاب کردیم که برای شما پخش بکنیم. اما هفته های آینده سعی میکنم که گزارش کامل دیدار آقای سیمونسن و خانم دورته را با سالمندای ایرانی به طور کامل در برنامه آتی رادیو البرز به آگاهی شما برسونم. تا چند لحظه دیگر گفت و شنود آقای سیمونسن شهردار سابق آهوس و همچنین مسئول سالمندان شهر آهوس رو به آگاهی شما میرسونم. Oh, jag hade ett par mister i byn. سیم تفنش و دفعه های باقید ایتالا مگسلون میده این افریق نمیده میگه همینجور که میدونید اسم من توکیل هست. من 16 سال شهردار آهوس بودم، قربان بودم، بعد از اون این قیس وزیر امور داخلی بودم، وزیر کشور این قیس مینیستر وزیر اینتگراسیون هم بودم. اینتگراسیون که میدونید دارید که جذب خارجی در جامعه بهش میگن اینتگراسیون. Det er på det tidspunkt, jeg tror, at I var kommet, det var fra 1997 til 2000, jeg var minister. Af sal 1997 til 2000, vazir var vazir. Og der var på det tidspunkt, mener jeg, mange af dem, der var flygtninge fra Iran, var kommet til Danmark. میگه زمانی که من وزیر شدم خیلی از ایرانی ها دیگه اومده بودن. یه که حوشی ها انگل پروبلم هم یعنی انگل سم فور یه منیستر به تاکس هیمسند و دیو نک این فیل تروی من دیو لی این دی فرست دیگه یه منیستر اسکو بتل نمی آنم این ایران ها یا زمانی که من میگه من وزیر شده بودم همون روزای اول یه نفر ایرانی رو به اجبار فرستادن ایران، برگردوندن ایران. بعد از زمانی که من شنیدم دو سه روز بود که تازه وزیر شده بودم، پرونده رو دستم گرفتم، بررسی کردم، دوندگی کردم و بعد از دو سه سال ایشون رو دوباره از ایران آوردم. من هم فیک این مای دوری بهندنگ af de danske myndigheder og af de iranske myndigheder. Han blev fængslet en overgang, inden vi fik ham ud af Iran igen. Vi gik jo i sin næste med Srojadam Niski hans, men i vores raftere hubi nashud umhugad. Natu i Danmark, når vi har til Magamot i Danmark, og natu i Iran. Men i zamanen natu i Zendan bud, قبل از اینکه ما بیاریمش Danmark. Men ellers har jeg, før jeg træffer jer, truffet mange iranere i Danmark. قبل از اینکه بیام اینجا و قبل از اینکه سری ایرانی ها رو بشناسم خیلی قبلتر تماس داشتم باهاشون، با خیلی از ایرانی ها، و الان خب اومدم پیش شما رو دارم. تا دید چیز کنی یه باره ده باره ایت اولوالده هیر ده لیمیستگنیس اولوالده سم ده نوبه هم اگیم دست به هم نیلد زمانی که من ودنان ایران آمده و می یه دی کمایده یه اولوالده گروهی بود که اسمش بود لیمیستگنیس اوور، یعنی گروهی که در رابطه با مساوات برابری کار میکردن، شورای مساوات. یا دیکتورن دی با این فینه یا موشگاه این نامه دسویر دیکتورن هون ایران مسئول این گروه یه خانمی بود، خانم ایرانی بود، رئیس این گروه لیستری خانم ایرانی. من یه به این با هونه همینی ده من فرمن فر دیده اوور دیو باس بیسکوپ هی بیون کل حال سرگروه این چی میگن اوول یه آقایی بود دانمارکی که یه کشیشی بود مال دانمارک، اسمش وید وید هنه کل هال کل هال که مال آهوس هست. دیو رد انترسند از سی کل هال سم یا کرسن ابر فیلم سم مل دیتورن سم و مل مسلمس باگون. جالب این بود که این آقایی که اسمش کل هست مسیحی بود، این خانم ایرانی خب مسلمان بود. همکاری اینها خیلی با هم جالب بود، خیلی راحت باید همکاری میکردن. این یادم رفت بگم که دولت جدید این گروه رو از بین برده، این اولی ستیلنگز اول الان وجود نداره، مال کابینه قبلی بود. من در نوی رژیم سمی ها نو کام ای 2001 هم نیلی دیده بودن 2001 که رژیم چی کابینه جدید دولت جدید اومد، دولت آبی که براتون کشیدم اومد، این گروه رو از بین کنسلش کرد، از بین بردش. سایده دیگه ایگه با دن دهمه یا هینه من اومو به این لنسته دانمارک. میگه امروز نمیدونم خانم ایرانی کجا چی کار میکنه، ولی حتما هست تو دانمارک یه جای فعالیت میکنه. میگهش باید بررسی میکردم یادم میمون یه جایی مینوشتم یادم رفته. من یه ها با این بفیرن یه قدر دانمارک امیدوارم خوش بگذره بهتون، خوش باشید توی دانمارک. Vi vil i hvert fald gerne behandle dem, der kommer her til landet på en god måde. ما میخوام در هر صورت دفتر خوشی داشته باشیم با کسایی که میان تو این کشور خوان زندگی. مخصوصا زمانی که پناهنده هستند. از یک جای فرار بعد یک چیزی در جای فرار کردن و به دانمارک پناهنده شد. دیگه رسول هست دی تو پرسونر در کام فا افغانستان یک تو هست. دیا هایی که داره. نه دیا هایی. میگه که. کاملا یه اسکه ایه هر لانو فرار. من یه سوچ تو انتزاعت داره ترک ماریه. ادیا ما کاملا به هیچ پیا. میگه خب خیلی جالب بود که من زمانی که من رو شناخت وسیله ای شد که بیاد اینجا و شما را ملاقات بکنه. نمیخواد که سخنرانی طولانی میگه بکنه. سعی خوب به هر کار میگه اونجا باید تو خوب باشه. میگه راستی که خیلی خوشحالم که شما هستید. بابا مانگه دانسکا و دی یه هستر التی تفکر فاقی می دانسکا گو بینا و دی رسپکت نای و دی رسپکت دیم و یه تک نملی و ایت وی فکر هیر و وی فوگیر یا خوبا دیم هست تو کیر یا خوبا هر سامن چنگا دیستم مای بیه هر سامن تک نملی سو ده ایگه کن کن پر دی دو کام یه کلی مایت لیفتی پر اس من ای بال یا وقتی بلودنین و یا فیگ یل ستی بیگ یا فو یل و بیه تک نملی. Jamen det er ikke min, når nu kan det er ikke min fortjeneste alene, men jeg har ja, nu kan I jo ikke forstå, vi skulle lige have det. Nej, jeg kan godt se. Nå, men jeg har lige siden jeg blev medlem af magistraten, det var i 1970, der har jeg arbejdet meget med flygtninge. Det var dengang, ja, det var både flygtninge og indvandrere. De kom fra Tyrkiet, og de kom fra Jugoslavien, altså det der var Jugoslavien, og de kom fra forskellige lande i Afrika, Ghana blandt andet. Og så havde vi også mange Vietnam-flygtninge, yeah. Altså ja, Vietnam er bådflygtninge, som flygtede og var lige ved at drukne. Og de har faktisk boet her i landet i mange år. Så derfor synes jeg, det var interessant at træffe så stor en kreds af iranere. Det var slet ikke klar, at der var en sådan en kreds her. Og det er Marie, der har fortalt det. I sjøen er folk her, der har blandt, Hvor mange af jer var med på Rådhuset, da det har I været alle sammen næsten, ja? Ja, men det var jo rigtig dejligt at besøge jer. Ja, det er dejligt. Og det er ikke så lang tid siden. Nej, det er ikke så langt. Og det er specielt den gruppe. Ja, ja, det var det. Jamen, de har jo også den aktive unge. Ja, det har de. Jeg prøver at opdatere dem altid, det der foregår. Ja, det synes jeg er meget godt. Men lige før du kom, hvad sagde jeg til? Jeg sagde med den her om, om vores forhold til Iran tidligere. Altså, Danmark har jo i og for sig ganske udmærket forhold til Iran. Det er mere Irans styre i dag, der ikke er særlig venlig over for os. Sådan mener jeg godt, jeg kan tillade mig at sige det. Så derfor tidligere, så jeg er jo så gammel, så jeg kan huske dengang, det var anderledes, hvor man kunne komme til Iran, og jeg har også truffet iranere. Altså for 20-30 år siden, som kom, var turister i Danmark. ما رابطمون با ایران خیلی خوبه. ما دوست داریم ایران. منتها دولتی که سر کار هست الان ایران زیاد رابطش با اروپا یا با ماها خوب نیست. ولی من میگه سنم انقدر زیاده که از قبل هم یادم از قبل از که رژیم ایران برگرده میشه دادم عنوان توریست بره ایران بیاد یا از ایران توریست میواد اینجا که من یادم هست. Jeg har selv været turist i Danmark. Hvornår var det? 35 år siden. 35 år siden? Og 37 år siden. To gange jeg kom her. بعد روز که ایران و دانسک شاه زنم شاهن و دیلگو وینم و وی ها هفت رسپیکت وی ها هلا ایگه هفت خود ویزا نه دیگه همه نیکنم بعد آنگون ویزا یه ایل اروپا سو دن گنگ یو موید این دانسک سیلیزیون وردی یکی گاتوس یا بایی هرنی اصلا دیگه لوگ دورن و اوبن اصلا یادتان بودن کامه دانسک لوگ ایگه دورن سوال اصلا در همین تیم دی اسمیل پومای پوبای ای وصلن ویسی من اسمیل پومای اصلا پوهم من هیه این اسمیل پوهینن اصلا یاس پوف کنه دیمای مثل نه دیگه ایگه درستان تردیسیون سامون دنس که اسمیل مولینن اصلا این حسد ده ویسی ها اسوه کاما یا گون فور بر فرستی لگای یا اسمیل رو ایت هون ها گنگ سو ای گلد و در این است دین که کنگات گوسک خواهی جنگودن یا ویجیش گوشی یا پانه فور میکنب ایسا سمبولو که احراد این حوالی موسیقی هی فکر بکنه باشه دیگه الان در حال حاضر میگی من شاید یه خورده محتاط هم نمیتونم میگم ما اونقدر مثل قبلن ها لبخند میزنیم شاید قبلن ها بیشتر آدم های خوشحالتری بودیم تا الان سامتی دا اسپیلا بینگو مای فیند فور مای خودی وی ال الینه یم که کما هیا کی سوی هینانه نو دایی بی فور مای بیستا از مای کنسون و سی هنن، سنگ و هنن، و حتی گات و هنن آموز که یه سو را پا هنن بسی بابا بچه ها اخباری برای تو میخونه بابا مدون به تو خودی یا علینه یه اصلا ایگه فامیلی دنمارک یا هکون اینسون یا وی آده ایتنگا پا تورسته ها Tænker altid på torsdag, ja, kom her. Har du en søn i Danmark? Ja, jeg har kun en søn i Danmark. Hvor bor han? Han bor sammen med en Aarhus. Ja. Ja. Han var tålig, han var det. Ja. Jeg har kun en søn, og så han har gift. Nu han har en barn. En lille barn, ja. Du kan godt lige se din barn. Barnebarn. Men jag är Aline här. Kan jag att vi kom här också. Jag vill mycket rejsa. Men jag har Aline. Jag kan inte rejsa som dansare. Någon gång Marjan. Alltså Julpet. Alltså alla vänner rejsa. Alla glatt för. För det är svårt här. Rejsa Aline. Men du betraktar det här torsdag som sådant. Et godt tidspunkt at mødes med andre. Ja. Et pusterum. Der er det. Ja. Sådan skal ske. Jeg er Subban. Subban, ja. Dortisvar, ja. Dortisvar. Nomani. Dortisvar. Dortisvar, nomani. Så I bor forskellige steder i Aarhus? I bor ikke kun herude i Aarhus Vest? Nej, nej, nej. Nej, nej. Der er en piger. Tre sønner. Hvor er I Danmark? København. I København også? Ja, ja. Både i Aarhus og København, ja, ja. De bor så forskellige steder. Vi har en fra Hammel, som hun har været syg, hun kunne ikke være her i dag. Men bluse, hvor kommer du fra? Ja. Jeg ved det godt, men adressemæssigt. Søndervang. Fra Viby, fra Søndervang. Ja. Hvor mange busser skifter du? 25. Og så? 25. Ja, du skifter to busser for at være her hver torsdag. Så har vi nogle andre fra Viby. Og så jeg bor i Tilsen. Ja. Også to busser, eller fire busser i alt, for at retur kom her og så tilbage. Ja. Hvor lang tid har I her, torsdag eftermiddag? Fra 15 til 17.30, afhængig af hvad vi laver. Når vi spiller banko, det går så godt. Ja, vi, ja, jo flere præmier, så de små præmier køber jeg. Ja. Det kan være olivenolie, det kan være dadler, en pakke dadler, det kan være så nogle praktiske ting. Det elsker jeg. Ellers så snakker vi meget om politik. Der var faktisk for 2 uger siden, hvor der var hende dame med gråhår helt bagest. Ja. Som faktisk, der var så glædeligt, at hun kom og spurgte mig, vil du være så at komme nogen information om den ministerrokade? Ja. Så tænkte jeg, voilà. Ja. Og det kunne du godt gøre. Ja, så samlede jeg lige information fra Socialdemokraterne, fra Venstre, fra det, også deres holdninger om, hvad betyder det? Ja. Så på den tavle, så deler I to, hvad er rød, hvad er blå, hvor hører det til, hvor hører det til. Og efter det, så ved det lidt mere om, hvor hører folk til. Vores gæster, er de fra rød, sol, eller fra blå, eller hvordan er deres holdning. Bare tanken, at de vil vide mere, det var interessant. Og jeg er også villig til, at uanset hvor meget tid det kræver, så vil jeg gerne gøre det for, fordi de har ikke mulighed andre steder. Er der mange af dem, der er her, der har familie i Iran, der bor i Iran? Har I familie i Iran? Ja, ja, sådan på længere sigt, det forstår jeg godt. Børn? Har I børn i Iran? Nej. Flest har børn her. Ja, de er alle sammen her. Ja, de bor der. De kom der først. Hun er alene her. Hun er alene her. Det er kun dig. Jeg fortalte mig om min sæt. Men så må vi tilbage. Så må vi gik. Den vikten måske i verden og vist i Danmark. Og den mærker der læser for os og fortæller os. Men vi træder, men alligevel vi er glade for det. Vi stemte kan ikke selv antikot eller engelsk, så det er vigtigt. Jeg tager klipper fra gratis aviser. Det der foregår i Aarhus generelt, hun ser det på gratis aviser. Vi tæller faktisk ikke. Ikke på gratis aviser. Jeg tager så en del med at bare samle de gratis aviser og kigge igennem, hvad I ser og klipper. Det der vedrører den og deres dagligdag i hvert fald i Aarhus. Så jeg tager dem med som en vigtig aktivitet. Hver gang jeg kommer, I ser hun og så nogle andre. Hvad har du i nyheder? Kom så. Hvad har du? Du læser den først, og så tager vi banko bagefter, eller tager noget andet bagefter. De er meget glade for det. Spørgsmålet er, regner i morgen eller ikke? Ja. Ja, nu har vi jo for... Nu er vejret godt. Det er rigtig godt, fordi hvis vi vejret er skidt om dagen. Ja. واقعا من میشناسم که شما باید بگید یکی از شما باید بگید شما باید بگید شما باید بگید شما باید بگید Thank you, sir. Det kræver faktisk en del tid, ærligt. Selvfølgelig. En del tid og kraft og overskud. Men når jeg kan se resultatet, så hvad forventer man mere? Altså, helt ærligt. Jeg har det alvorligt. Ældre mennesker, vi sidder lige og er det samme, hun er ung, og så er vi der. Jeg kan godt tåle os. Ja, selvfølgelig. Når I ser fjernsyn, ser I dansk fjernsyn? Ja, jeg ser mest engelsk. Engelsk? Men jeg også ser dansk. Hvad så med jer? Men jeg kan ikke lade de engelske filmer. Viste filmerne er på engelsk. Ja. Men jeg også ser dansk. I går I på dansk kanal i Norge med jer? Også? Ja. Ja? Ja, man måske ikke forstår det hele, men bare lidt af det, så er det nok. Snakker de, du forstår bedre. Sådan er det for det mest for alle. Man forstår mere, end man kan snakke. Thank you. شما صدای ما را از رادیوی ایرانیان شهر آهوس البرز میشنوید. یادآوری میکنم که برنامه رادیو البرز روزهای شنبه در دو بخش تنظیم شده بر روی اینترنت. بخش نخست از ساعت 8:30 رو شما میتوانید از طریق iraninfo.co وبسایت iraninfo.co بشنوید و از ساعت 10:30 تا 12:30 از جمله بخش اول رو میتونید از طریق فیسبوک گوش کنید. شما میتوانید همونطوری که گفتم از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک برنامه‌های رادیو البرز رو گوش کنید. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به بخش دوم رادیو البرز روز شنبه جلب می‌کنم.